وإذا سألك عبادي عني رب دې آیات د ما قول سره دار مخ کې د روجی بیان شو او روجا دا سبب د قربت الهی دی پر روجی باندې انسان چې الله تعالی ته نږدې کیږي نو کله چې الله تعالی ته نږدې شولې نو دعا د الله تعالی نه وغواړه چې الله تعالی دې دعا قبول کړي رب دې ما قول سره دار شو مخ کې روجا بیان شو لکه نو روجا کې انسان چې الله تعالی ته ډیر زیات نږدې نو کله چې الله تعالی ته نږدې نو دعا د الله تعالی نه وغواړه چې الله تعالی دې دعا قبول کړي الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټول مسلمانان دعاګانې قبول کړي و اذا سالك عبادي او کله چې تاسو پوښتنه کوئ ستانا بندگان زما عني زما فبارکي فإني قريب نو یقینا زه نږدې یم تو ته دا وایي چې الله تعالی وي زه نږدې یم اجيب دعوه الداعي قبل ما دعاء د دعا کوونکی دا دعانی کله چې دعا وغواړي زمانه دا تاسو چا کړی دی یو قول له مفسرین دارې امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول دی و یدین مراد چې یهودیان تی مراد دی دا د یهودیان په جواب کې نازل شوی دی یهودیان دا ویل چې الله تعالی ډیر لري دی ستاسو نه الله تعالی په اسمان کې دی نو الله تعالی ستاسو دعاګانې څنګه اوري نو دا آیات دا هغه په جواب کې نازل شو الله رب العالمین نزدې دی الله تعالی زمونږ دعاګانې اوري الله تعالی قبلی دویم قول لمبسرینو دارے چی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کړی دی او دغسی تفسیر تبری کی دا دویم توجیه ذکر شوی دا یو بانډا چی سړی د بانډې نراغې د نبی صلی الله علیه وسلم نے پوښتنه وکړه وی اے د الله تعالی پیغمبره الله تعالی نزدې دی چې مونږ خپل مدعا او ته په قلار او رو پیش کو او که الله تعالی ډیر لري نشې سمې چې ته وو چې وای خوري کنه بیا و یو بانډا چی سړی راغله او نبی علیہ السلام نے دا پوښتنه وکړه ابن کثیر دا ذکر کړی دی او تفسیر تبری دا ذکر کړی دی نو دا آیات دا غی په جواب کې نازل شو و اذا سالک عبادی او کله چې ته پوسو کې ستانه زما په واره کې بندگان زما په انی قریب نو تو تو وایا د دې په عبارت کې تقدیر دی قل لهم انی قریب تو تو وایا چې یقینا فانی قریب زنیز دی ما او جیب دعوت الداعی قبل ما دعا د دعا کوونکی زادعانی کله چې دعا وغواړي زمانه قریب سمانه ده الله تعالی نزدې دي نو مفسرین د دې ډېر معنی ذکر کړی دي کتا سو دغه معنی وضاحت غواړی نو په بهترین الفاظو سره غرایب التفسیر ذکر کړی دي اغه وګورئ نو تاسو ته ډېر وضاحت وشي زه د هغه خلاصو اختصار تاسو ته وایم فإني قریب زنزدې ما و یدین مراد چیرې قرب المکان تی مراد نه لري لأن العباده فی امکنۃ متباعدۃ دا الله تعالی بندگان خو په دیو بل نه په جدا جدا ځایونو کې دي نو دا الله تعالی قربت یو تا دا بعد دی بل نه دا الله تعالی قربت یو تا دا بعد دی دا غبل نه نو دې کې قرب مکانی مراد نه لري چې الله تعالی ته نږدې دي ځکه دا الله بندگان خو ډیر په مختلفو ځایونو کې پاتې کیږي وای لیس المراد منه قرب المکان مراد د دې نه نږدې والے د مکان تی مراد نه لري لأن العبادة في أمكنة متباعدة دا بندگان خدایو بلن لری پاتی کی فیوجب قربه من واحد نیوتن ذکی دل بعده من آخر دا خدا قبل نبی علی رواله دے خانو بیا دیدے کما نفسشولا انی قریب زنیزدی ما وی پل مراد منه قریب بالسماع وی مراد دینا چلی نزدی والے دے پاوری درو سرا الله تعالی و عزت ته نږدې ما یعنی کم زینه چې ته ما ته आवाज کینو زی اورما قربت په اعتبار د سماع سره مراد ده او دې لپاره دلیل چیرې د سورې سبا په دوستم نمبر آیات پرې باندې دلالت کوي انه سميع قریب نو یو د قربت نو مراد چیرې قربت به سماع ته مراد ده او دې مغه ذکر کړی دی قیل قریب الاجابته زنی نږدې ما یعنی الله تعالی و عزت تاسو دا دعا قبلو ما او دا ورست جملم په دقه باندې دلالت کوي اوجیب دعوت الداعی اذا دعانی نو قربت نو مراد قرب بالاجابت تی مراد ده یعنی الله تعالی نزدې ده سمانه ده الله تعالی ستاسو دعاګانې قبولای الله بل دعا قبول کی یو بل معنی کړی دا غریب تفسیر وی قریب بالرحمت الله تعالی وی نزدې ما یعنی زبر باندې مهربانی او کما زما مهربانی پتا باندې نزدې ده او سلورم معنی کړی دا قریب بالعلم الله تعالی نزدې دی په اعتبار د علم سره الله تعالی ستا په ټولو حالاتو باندې پوهی دی لکه څوک چې رچا سره بیخي نزدې هغه په ټولو په حالات باندې پوهی نو قریب بالسماع قریب بالاجابتی او یا قریب بالرحمتی یا قریب بالعلم غریب تفسیر دغه ذکر کړی نور توجیهات مفسرین ذکر کړی دي بس دغه آسان سبق او تستما وای و اذا سالک عبادی کله چې ته پوسو کې ستانه بندگان زما عنی زما مبارکی فانی قریب نقل لهم اے پیغمبر ته تو وای انی قریب و یقینا زنیز دی ما یعنی استاسو دعا و قبول کما زنیز دی ما استاسو دعا دا اورما قریب زنیز دی ما زبرمان مهربانی او کما قریب زنیز دی ما یعنی استاسو په حالات باندې پوی یما او جیب دعوت الداعی قبلو ما دعا دا دعا که ان کی زاد عانی کله چې دعا غوړی زمانہ فلیستجیبوا لی نو قبول لکی احکام زما ولیؤمنوا بی او یقین دی وساتی په ما باندې لعلهم يرشدون دیر پاره چې ورسیږي دی خپل مقصد ته دیر پاره چې دی خپل مقصد ته ورسیږي دعاګانی الله تعالی قبلی الله تعالی دعاګانی قبلی او یقینی قبلی خو لیکنا مشکلات چې دین او آغاز مونږ د طرف نه دي مشکلات د الله تعالی د طرف نه نه دي په کاردار چې مونږ په هغه شرایطو باندې دعا وغواړو په کوم شرایطو باندې چې الله تعالی قبلی نو الله تعالی به زمونږ استاسو دعاګانی قبول کی خامخه دې کې سوال لیو دا غي جواب سوال دار چې د دې آیات نه معلومیږي چې الله تعالی هر دعا د مؤمن مسلمان قبلی هر دعا یې قبلی الان کې هر دعا خو د مؤمن مسلمان نه قبلی نو یو څه وضاحت تاسو ته ما کړی او تاسو ته ما ویل چې د دې تفصیل به راځي نو یو جواب دا غي نه دار چې په حدیث کې راغلی دی د اجابت درې طریقې دي د اجابت درې قسمونه دي ابل اور پرون کابل پرون تستما بدرس کې غویر یو د اجابت طریقه دار چې الله تعالی نه سو غواړي الله تعالی د لاغه در کې یو طریقه د اجابت دار دویمه طریقه د اجابت دار چې الله تعالی د لا یو مصیبت د باندې راته هغه د الله تعالی د پک او دریم در چې قیامت ته پاتې شو اجر او ثواب بدر کې نو قبلي کې خامخا دعا خو د دعا د قبلې دوه درې صورتونه ذکر شوی دویم قول دار او دویم جواب دار چې دا الله تعالی دعاګانې قبلې دا مقید دی په قیدونو سره او هغه قیدونه سره قران کریم نه معلوم دی او سره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معلوم دی نو کله چې په هغه طریقه باندې څوک دعا وکي الله تعالی بیا دعا قبلې وسه هغه قیدونه کوم دی دا سره ولیکي چې آیات باندې پوه شي یو قید دا دی قید چې د مشیت الهی دی کله الله تعالی خوخه شي نو قبول وکړه او که خوخه نشي بس نه قبولې دي چې په خپل زور نشته دی دغه راځي قران کریم کې براشي یو سل یختم نمبر آیات د سوره الانعام کې فیکشف ما تدعون الیه ان شاء تاسو چې کوم دعا د الله تعالی نه غوښتلی کې د الله تعالی خوښ شین الله تعالی بل دعا قبول کړي نو تاسو نه به مصیبت لري کې دویم قویدات دیگر شو دي دعا غوښتل به کار دي په تضرع او په عاجزۍ سره کله چې په عاجزۍ باندې دعا وغواړي په تضرع باندې وغواړي او په اخفاء په پټه سره سورة الاعراف کی براشی پینز پر دوستم نمبر آیات کی ادعو ربکم تضرعا و خفیا دا اللہ تعالی نو دعا و غڑی پا عجزی سر و پٹا واندی دریم شرط دارے چی خوف او تم با دوانا کی یریگی با دا اللہ تعالی نا او تم با کی چی اللہ تعالی را لدا دعا قولی سورة الاعراف کی براشی اسپک پشپک پر دوستم نمبر آیات کی ودعوه خوف و تمعا دا اللہ تعالی نو دعا و غڑی خود اللہ تعالی نا یرم کوی نو دغه سی د الله تعالی نه تمام ساتي تمام د الله تعالی نه ساتي او یاره به هم د الله تعالی نه کی نو الله تعالی بری بیا دعا قبول کی بل ذکر شوی دی شرط په قران کریم کې ذکر شوی دی عدم اعتداء د حدود شرعیانو پاغي کې تجاوز نه کی د حدود شرعیانو پاغي کې تجاوز نه کی نو کله چې د حدود شرعیانو تجاوز ونه ک الله تعالی د بیا دعا قبول ای او د حدود شرعیانو تجاوز سره لکه سره دا دعا کوي په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ردی وضاحت شو دی قران کې هم دا راغلی دی چې اعتداء مکوي ان الله لا يحب المعتدين په حدیث کې دې راغلی دی د حد نه تجاوز ده دی امام طبرانی دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی او اکراهیت الاعتداء فی الدعاء یعنی په دعا کې اعتداء کول دا مکروه دی او دا شریعت نه خلاف دی ابو نعمان رضی الله تعالی عنه وی ما دا عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ وی چې ما د خپل زینه واوریدل عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ وی چې ما د خپل زینه واوریدل یقول فی دعائه چې هغه په خپل دعا کې داسې الفاظ ویلل وی اللهم انی اسالک القصر الابیض عن یمین الجنتی، اللہ مالا پا جنت کی خی طرف تا سپین بنگل راکا، پا جنت کی و پا جنت کی بیا چرے خی طرف تا و پا خی طرف کی وی سپین بنگل راکے وی دائی ویل. نو عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ چکلہ دی خپل زوینہ دا خبر واوری دلا، ناغوت ویل یا بنی اے بچولی صلی اللہ الجنتا و تعوض بہی من الناری، بس دا اللہ نا جنت غواړو دا جہنم نا پنائی غواړو، اس چرے سپین بنگلو تور بنگلو شن بنگلو چې دومره لیټون اپ کې لګی دلی خی طرف تر او چپ طرف تر او پمینس کې دا دی ته ضرورت نشته ردا اعتداد په دعا کې پیدا سم کو. او بیا یو ته ویل وای ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ریدل دي په دې امت کې به ورسو دا چې خلک پیدا شي چې په دعا کې به اعتداد کوي، په دعا کې به اعتداد کوي، نو دا په دعا کې اعتداد د سم کو. امام ابو داود رحمت الله علیه مسند احمد کې دا حدیث ته ډیر محدثینو ذکر کړی دی. دغه سی په بل حدیث کې راغلی دی سعد ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے وسلی نو اوریدل چے پ دعائے غختلا نو ډیر پ عاجزی باندې نو دعائے دسی کولا وے اللهم ان اللهم اعوذ بك من النار من زقومها وسلاسلها واغلالها وسعيرها، اللہ ما دے جہنم نہ بچ کا، د زقوم نہ بچ کا، دا غیر زنجیرونو دات کڑو نہ بچ کا. او بس تاس شروع کړي دی لوی خبر یو کړه. نو دغه تویل سعد رضی اللہ تعالی عنہ تویل وما كنا ندعو هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده نبی علیہ السلام په وخت کې همغه چرته دسی دعانه د غختل لګ داتې چې غواړي ځان نه دومره بزرګ جوړ کړی دی، خو بس دسی وای و اعوذ بك من النار، الله ما ده جهنم نه بچکا. چیرې جهنم نه بچولې نو نه بیا زقوم پکې شترې، نه پکې بیا اور شترې، نه پکې جدي ات کړې شترې، نه پکې بیړې شترې، نه پکې جیلونه شترې، خو هیڅ پکې بیا نشترې کا. وای مونږ دسی دعا چرته د نبی علیہ السلام په زمانه کې نه د غختل لګ داتې چې شروع کړی دی، دا دعا خوم یو طریقه ده کنه پغه طریقه باندې خدعا وغړی. نو اعتداب په دعا کې چې کله وشي الله تعالی بیا هم دعا نه قبلی. او قران کې دا راغلی دی سورۃ الاعراف کې براشي 55 نمبر آیات کې انه لا يحب المعتدين، الله تعالی مینا نه کوي دا زیاتی کوونکو سره چې څوک اعتدا کوي. په احادیث کې اوسرم کوئی جات راغلی دی نو الله دعا قبلی خو دې دغه ته وګورئ او سره دې حدود ته وګورئ. یو سلی چا دعوت کړی نو دعوت چې کړی یو چرګې والا لال کړی غوښې به در راوړی وه، نو هغه ته یې هغه ټوله داسې وکړله چې د هغه دپاره دا غوښه او دا دغه نه وخوه دا شوروا او دا هر څه ورته پراته وو، مخې ته غوښې ته راغونډه کړل، هغه ټوله وخوړله. نو هغه کوربه ورته ویل وایي دا خوره که نه وایي دا ماله نه ده ښه، وایي دا شوروا ماله نه ده ښه. نو هغه ورته وایي وایي دا دومره پوټي ده غوښه پکې نه یي او دغه لخه ده غوښه، غوښه ده لخه ده شوروا لنده ښه، همیشه را پاره دای چې هغه شوروا خی او غوښه اکثر مریض له بدی. نو زویم چې دا ټکی مونږ لیدلی دی چې الله تعالی دعاګانې قبلی خو لیکن دا بل شی اوسره نی. نو په احادیثو کې اوس راشئ چې په احادیثو کې کوم قویدات دي. یو په احادیثو کې دا دی چې د ګناه دعا به نه کوي، یو داسې یو د دعا به نه کوي چې په هغې کې د ګناه خبرې په هغې کې غیر شرعي طریقه باندې، بل دا چې په هغې کې صدر رحمی کټ کول به نه یي. په حدیث د ترمذی کې او د مسند احمد کې اوسره دغه راغلی دي. بل حدیث کې راغلی دي چې استعجال بنه کوي، استعجال بنه کوي، تلوار بنه کوي چې الله زه پاسېدلې نه یم د جمعات نه چې وته نه یم دا کار دی لا پوره کړی، نو تلوار بنه کوي. او تاسو ته ما ویلله ابله ورځ چې د ابراهیم علیه السلام دعا 2000 کاله بعد قبول شوې ده، 2000 کاله بعد د ابراهیم علیه السلام دعا قبول شوې وه. نو استعجال بنه کوي. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ویل الله تعالی دعا قبلی خو لیکن تاسو تلوار ګلند یی، تاسو تلوار کوئ چې بس پټک پټک دی بس قبول شینو. په صحیح حدیث ته بخاری د مسلم کې سره دغه راغلی. او څلورم شرط دار په احادیثو کې چې یقین بکئی په اجابت باندې به یقین کئ. نبی علیہ السلام فرمای صلی الله و انتم موقنون بالاجابه، چې د الله نه دعا غواړی نو په یقین بکئ چې الله تعالی قبلی. مونږ او تاسو لاس پورته کړی بس که قبول کړل قبول دی، کې که قبول نه کړل نه دی قبولای نو نه نه په الله پسې ونخلی، چې دا بچی په مور او پلار پسې څنګه ونخلی، یو یو ځل او دوه ځل او درې ځله خو هغه مور او پلار پرېږدي نه، هغه چې هغه شی تیغیستی نه نو قلاریږي ته نه، یقین به ته کوې چې الله تعالی دا دعا قبلی او بار بار به د الله نه غواړی. دغه حدیث کې سره دغه راغلی دی مسند احمد کې دغه حدیث دی. او بل په حدیث کې دا راغلی دی چې خوراک او سکاک چې ریغه به حلال وي، سکاک او خوراک دی لباس دی دا به حرام نه وي. پرون میر تر دې حدیث ویلی صحیح حدیث ته بخاری د مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سلی لاس پورته کړي نو لاس پورته کړی دی او دعا غواړي خو لیکن خوراک د حرامو دی، اسکا کې د حرامو دی، لباس د حرامو دی، په ان یستجاب لذلک، نو څنګه قبول شي دعا؟ نو چې خوراک او د لباس او دار سه د حلال شي نو بیا الله تعالی دعاګانې قبلای. او په حدیث بخاری کې سره بل شرط راغلی د شپږم شرط، ان شئت بنای، ان شئت به سره نه وای، که الله خو خدي شنو قبول یک، که خو خدي نشینو مې قبلوانو، ان شئت به سره نه وای، ان شئت کستا خو خشي. او بل د دعا د قبلې دو چې کوم وختونه دي، نو د دعا د قبلې دو وختونه به وګوري، په هغه وخت کې به دعا وغوړي، په کوم وخت کې چې دعاګانې الله تعالی قبلای. وس د دعا د قبلې دو وختونه سدي، که طلبه او علما او لیکل، نو ما په دې کې دا لیکل ډیر وضاحت سره، دعا د قبلې دو شرطونه، د دعا د قبلې دو وختونه، او د دعا د کولو د پاره آداب، دن د دین اولی کې ډیره پیدا ورته درک. ما په خپل ځان کړه ولې د احادیث ته هر یو سره محادیث چیرې در جمع کړی دی، بیا خو مختصر د تویم چیرې دعا د قبلې دو وختونه کوم دي. نو د دعا د قبلې دو وختونه یو چیرې د جماعت په وخت کې الله تعالی دعا قبلای، د جماعت په وخت کې. دا حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، هغه حدیث سره بیا ولی کې دلته ما ځان سره لیکل دی ټول، خو هغه حواله ولی کې بیا حدیث پر ته ملوي. دویم دا د عرفه په ورځ باندې الله تعالی دعاګانې ډیر زیات قبلای، د عرفه په ورځ باندې امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی، د اذان او د اقامت په منځ کې الله تعالی دعاګانې ډیر قبلای. اذان وشو، د اذان او د اقامت په منځ کې د لس منټه شل منټه چې دی، په دې وخت کې دعا غواړه، الله تعالی به دل قبلای. دغم په حدیث د ترمذی کې د غراغلی دی، او امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی. سلورم د مسافر دعا ډیر زیاته قبلی، یو سړی په حالت د سفر کې دی، د کور نه لري دی، الله تعالی د دې دعا ډیر زیاته قبلی. مسند احمد کې دغه حدیث دی، امام ابو داود ذکر کړی دی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی. پنځم په هر شپه کې د شپې په درېمه حصه کې الله تعالی د درېمه حصې نه وروسته الله تعالی دعاګانې قبلای، د شپې چې راپاسې درېمه حصه ده. په حدیث کې راغلی دی الله تعالی د خپل شان مناسب د دنیا د اسمان ته راکوز شي، او الله وایي که زما نه څوک دعا غواړي نو زه له دعا قبوله کوم. صحیح حدیث دی، امام بخاری رحمت الله علیه، امام مسلم رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی. بل د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت دی، هغه خاص وخت چې هغه معلوم نه دی چې هغه خاص وخت کومه دی، خو د جمعې په ورځ باندې الله تعالی یو خاص وخت دی چې په هغې کې الله تعالی دعاګانې قبلی. ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ په شرحه د صحیح البخاری کې په هغې کې ډېر اقوال ذکر کړی دي، او مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، او دغسې امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ډېر تفصیل په هغې کې بیان کړی دی، هغه کتلی شئ. زمونږ استادانو به یو خبره په دې کې کوله، هغه په هغې باندې تاسو پوه کومه. او مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په مرقات کې ما خبر ذکر کړی ده، وای د جمعې په ورځ باندې یو ټیم دی چې الله پکې خامخا دعاګانې قبلی، د جمعې په ورځ باندې. نو اوس خو ټوله ورځ به څوک دعا څنګه کوي؟ وای دا خو ډېره ګرانه ده. نو دا ممکنه ده، دا ممکنه ده چې دا په ټول عمر په یو ساعت کې نه وي، د دې لپاره د خپل ځان له سره یو ټیمټیبل جوړ کړي، لکه د یوې جمعې په ورځ باندې د دعا وکړي، په عبادت کې، په ذکر اذکار کې، په دعا کې مشغوله شي، د سار د ماندنه تر د اشراق پورې. بله جمعه بیا راغله، نو بیا د اشراق نه کم ټیمه پورې چې دا ناسو، د هغه ټیم نه واخله تر د ساخه پورې، لس بجې دن ته مقرر کړي چې دې پورې به زه کښېنم. بیا پې بله جمعه راغله، د لسو بجو نه د مانځه پورې کښېناسته. بیا بله جمعه راغله، د ماسپخین د ماندنه تر د مازدیګره پورې. بله جمعه پې راغله، د مازدیګر نه تر ماښامه پورې. نو خو ورځ خو دقې ته وایي که نه، د صبح صادق نه واخله تر د غروب شمس پورې څه ده دغه ورځ ده، بس د دقه ورځ کې په دې طریقه باندې بیا راګیره کې، بس دا دغه ټیم چیرې، او الله پکې دعا خامخا قبلې پدې کې. الله تعالی دې زموږ او ستاسو دعاګانې دا قبول او منظور کړي. نور علماو پکې دا ذکر کړی دي چې دا کم ټیم دی، اقوال پکې شته تقریبا لس دولس اقوال پکې، ما محدثینو دا ذکر کړی دي. بل په سجده کې دعاګانې الله تعالی ډېرې زیاتې قبلای، نفلي مونځ دی، نفل مونځ کې ځان لرې، شپې تهجد کې. نو هغه دعاګانې چې په احادیثو کې راغلي دي، او یا په قرآن کریم کې راغلی دي، یو ټکی مې ته په اصول کې بده کې ویلو، په حدیث کې راغلی دي چې په رکوع کې به او په سجده کې به قرآن نه لولي، من راغلی زره قرآن ادب او احترام نه خلاف دي، چې انسان راښکته راټیټ شوی دی، دا دعا غواړي، دا قرآن لولي، په دې کې دا صحیح نه دي. خو هلته کې تاسو ته ما یو ټکی ویلو چې دا زده کوي، نو اعتراضات ختم شول. دا هغه دعاګانې چې په احادیثو کې راغلی دي یا په قرآن کریم کې راغلی دي، اغا پر رکوع پر سجده کې لوستل په نیت د دعا باندې په نیت د دعا باندې په نیت د تلاوت باندې غنه دی په نیت د دعا باندې دین بس صحیح دی دغه بیا دغه دعاګانې لوستل اتم درو جدار انسان دعا قبلی یو درو جماعتي وخت دی یو درو جدار دعا ده دا دوانه چې ده جدا جدا دی او نهمه د اذان په وخت کې دعا قبلی کله چې اذان ویل کیږي نو الله تعالی په دغه وخت کې دعا ډیره زیاته قبلی او لسم کله چې د منځ اقامت کیږي نو په دغه وخت کې الله تعالی دعاګانې ډیره زیاته قبلی ته اقامت په وخت کې یو لسمه د جنگ په وخت کې کله چې مؤمنان مسلمانانو کافرانو سپونه یو بل ته مخامخ شوي نو الله تعالی په دغه وخت کې دعاګانې ډیره زیاته خې قبلی او دولسم کله چې د رحمت باران وریږي وقت المطر په حدیث ابو داود کې دا غراغلی الله تعالی دعاګانې ډیره زیاته قبلی او کله چې څوک د زمزم وبس کی د زمزم د وبو د سکلو په وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلی سنن ابن ماجه کې دا حدیث دی مسند احمد کې هم دا ذکر کړی دی سوار لسم د ليله القدر په شپې باندې الله تعالی دعاګانې ډیره قبلی او ليله القدر په رمضان مبارک کې روان دی ډیر چانسونه را باندې روان دي خو الله تعالی دې ته مونږ او تاسو ژوند دی وساتي او الله تعالی دې عبادت کولو توفیق نصیب کړي ته په لسم کله چې قران کریم ختم شي الله تعالی دعاګانې ډیره زیاته خې قبلی ابن العساکر دغه روایت ذکر کړی دی د انس رضی الله تعالی عنہ نه او شپاړسم کله چې بیت الله باندې نظر ولګي په بیت الله باندې او په دغه وخت کې چا دعا وغوښتل الله تعالی دعاګانې قبلی دغه سی د جمعې په شپه باندې دعاګانې ډیرې ښې قبلیږي او د رمضان مبارک په اخیری عشره کې دعاګانې ډیرې ښې قبلیږي دا اتلس مواضع دي دا د احادیثو نه معلومیږي او احادیث پرې کې شته دی چې الله تعالی په دې کې دعاګانې ډیرې زیاتې ښې قبلی بیا د دعا د غوښتلو لپاره آداب کوم دي چې مؤمنان مسلمانان هغه آداب باندې دعا وکړي او الله تعالی دعا قبول کړي نو دا غیر لپاره علما او آداب ذکر کړی دي او دا غی پورا جمهوری ما کړی دا درش آداب دي د دعا لپاره په دا درش آداب باندې څوک دعا وغوړي الله تعالی دعاګانې خامخا قبلی په احادیثو کې هغه شته دي او څه فقهاو ذکر کړی دي څه محدثینو ذکر کړی دي نو هغه دې کتابچې نه ځان دولی کوي ډیر زیات پیدا ورته درکي ار یو باندې چیرې احادیث او دغه لیکل شوی دي نو الله تعالی دعاګانې قبلی خو چې په هغه طریقه باندې خو غواړي بیا دام ذکر شوی دی چې الله تعالی دعاګانې په کم ځای کې قبلی هغه ځایونه هم پیژندل پکار دي چې هغه هم سړی وپیژني هغه وختونه هم پیژندل پکار دي هغه شرطونه هم ورته پیژندل پکار دي او د دعا دپاره چې کوم آداب دي هغه هم پیژندل پکار دي انشاءالله دغه آداب دا په بل ځای کې وایي ذکر دعا باس په خو ادعو ربکم تضرع و خفیا هلته به بیا راځي نو دې ځای کې دغه سن څه ویلی شول او څه دا په بل ځای کې وویل وایي اذا سالک عبادی او کله چې تپوس کې استانه بندگان زما عني زما فبارکی په اني قریب نو یقینا ز نږدې یم او جیب دعوت الداعی قبلو ما دعا کوونکی اذا دعانی کله چې دعا غواړي زمانه فلیستجیبوا لی نو دې کې بس خبر اخلاص کړل الله ویل زله دعا قبلو ما خو لیکن پس فلیستجیبوا لی دیو دې زما احکام قبول کی الله زله دعا قبلو ما خو زما احکام خو تاسو منی کنه زما نه منی زله دعا قبلو ما وليؤمنوا بي او يقين دي وساتي فما باني وليؤمنوا بي يقين دي وساتي فما باني چه زولا دا دعا قبلو ما وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دير پارا چه دي ورسي گي خپل مقصد تا کسوك دا غواري چه خپل مقصد تا ورسي گم دعا مي قبول شي نو بس پا اللہ باني دي يقين وكي و دا اللہ تلا احکامات دي اومني نو اللہ تلا بي ولا دعا قبول اكي پل يستجيبو لي تفسير جلالين مانا کرده پل يستجيبو لي بطواعتي قبول تیا دیو کی زما پا یعنی زما تا بیداری زما تا بیداری دیو کی احکامات دی زما اومنی دی دکی او سوال او داغی جواب سوال دا رازی فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی دا ایمان چرے رستو شوید نو اول ایمان پکاری کنا رستو ایمان پکاری اول ایمان پکاری نو تاس تا مخ که ما دا خبر دو دریز لوکرلا قرآن که ودا دی رزیات رازی دا خبره کله کله چې دی امر ذکر کیږي د پار د دوام او د استمرار ذکر کیږي لکه په واقعه د ابراهیم علی السلام او د اسماعیل علی السلام کې تاسو ما ویل ان طاهر بیت للطائفین اذ قال له ربه اسلم نو قران کې ډیر ذکر کیږي امر به دوام او د استمرار د پار راځي نو دې کې معنی دا نه ده چې اول د الله تعالی احکام منی او بیا ورسته چې دی ایمان راوړي ولیؤمنو معنی دې ده چې دا نه ده چې ایمان راوړي اول به احکام منی ورسته بیا ایمان راوړي نا ولیؤمنو بی معنی داره چې همیشه لپاره په ایمان باندې پاتې شي همیشه لپاره په ایمان باندې پاتې مخکې ایمان شته دی وسیم شته دی بیا ایمانی او دویم چې علماء ذکر کړی دي چې اتاس تما وی اللہ دے دے کہ ایمان نہ مراد چرے یقین ساتل دی پا اجابت دا دعا باننے والیؤمنو بی چی یقین و ساتی پا ما باننے چی زول دا دعا قبلوم او دا غیر پار دلیل پا حدیث کم دے وانتم موقنون بی لجابہ چی تاسو یقینو کی ابو حیان رحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی او اد دمشقی پا لباب کی تفسیر اللباب دا غی تفسیر دے اغی دا دی خبر خوز احد تکر کردی دا غی کتلشی لعلهم یرشدون دیر پار چی ورسی گی دیو خپل مقصد تا ارشد ماده پا قرآن کریم کی نل اسکر ترا غرید لعلهم یرشدون دیر پار چی ورسی گی دیو خپل مقصد تا مصالح د دین او مصالح د دنیا دا دوانه تی مراد دی دعاگان غواړی خپل د دنیاوی مقصد تا با اوم رسی گئی او دا الله تعالی احکامات ومني دنیوي مقصد ته او ديني مقصد دونه ته ورسيږي لعلهم يرشدون ډېر پاره چې ورسيږي دی خپل مقصد ته زه تفریح وکړم ان شاء الله بیا وایو تفریح وکړم.